ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद पंचम परिच्छेद श्लोक संख्या चार अनुवाद अर्थात कार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश नामक अध्याय से उद्धृत। नूनं प्रमथः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीत्य आप्नोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम् असन्नपि क्लेशदा आसदेह। अनुवाद, जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन महन के पीछे प्रमत होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। उससे यह ज्ञात नहीं रहता कि आपने विगत पाप कर्मों की ही कारण उससे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलना चाहिए था, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त हो, जिससे एक बाद दूसरा शरीर उससे प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में इंद्रिय तृप्ति के लिए मंगना, उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया है, क्योंकि ऐसे भावना से घोर नरक प्राप्त होते हैं। व्यभिचार, मांसाहार, मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा, ये चार प्रकार के पाप कर्म है। ये ऐसे साधन है जिनसे दूसरी देह धारण करके घर कष्ट उठाने पड़ते हैं। वेदों का कथन है, असंगो हियायं पुरुषः, जीवात्मा इस भौतिक संसार से किसी प्रकार युक्त नहीं है, किंतु इंद्रिय सुख उठाने की प्रवृत्ति रखने के कारण उससे ऐसी अवस्था में पड़ना होता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करके अपने जीवन को पूर्ण बनाए, उससे और आगे भौतिक देह के पैर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रमथ, इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव प्रमथ शब्द प्रयोग करते हैं। प्रमत्त का मतलब उन्मत्त, पूर्ण पागल है। तो कौन पागल है? जो विशेष का मानव शरीर प्राप्त करके मानव शरीर के साथ प्राप्त विशेष बुद्धि जो अन्य जीव जाति अंग में प्राप्त नहीं होती, वो बुद्धि दुखमय संसार चक्रमण से मुक्त होने का उपाय अन्वेषण नहीं करके पशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं इंद्रिय सुख साधन करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति पागल है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मनुष्यं आर्थतम अनित्यं अपिह धीर तूर्णं यतेत न पतेदनु मृत्ययावन् निश्चयसाय विषय खलु सर्वत स्यात्। अन्यत्र श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है, तो फिर भी मनुष्य देह एक विशेष अवसर है जिससे हम यथार्थ प्रयास करके भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो इस दुर्लभ और मूल्यवान मानव शरीर प्राप्त करके यदि हम पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं तो वो बड़ी दुख की बात है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है परम कल्याण प्राप्त करना। तो परम कल्याण क्या है? अच्छे अच्छे भोजन खाना या अच्छा मकान में निवास करना, बहुत पैसा प्राप्त करना नहीं, ये सब भौतिक सुविधाएं है। सुविधा उपाय जिससे हम अगला जन्म फिर पशु पक्षी वृक्ष जैसे शरीर धारण करेंगे। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान्य मैथत पशु धीनरानम। पशु जाति में क्या करना है? आहार निद्रा भय मैथुन, खन्ना पिन्ना सोना, लड़ाई करना, मैथुन करना। वो मनुष्य भी करते हैं, हम नहीं बोलते कि पशु जाति खाते हैं सोते हैं इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये सब बंद कर, नहीं। लेकिन ये भी विचार करना चाहिए कि भगवत दत्त बुद्धि जो मनुष्य जन्म में विशेष होते हैं, तो वो बुद्धि परम सत्य को अनुसंधान करने में लगाना चाहिए। धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन हीना पशुभ्येन नराणाम। पशु और मनुष्य दोनों खाते पीते सोते हैं, स्त्री संग करते हैं, तो मानव जन्म में विशेषता क्या है? विशेषता है अधिक बुद्धि, और यही बुद्धि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखमय कष्टमय संसारिक अवस्था से मुक्त होना का उपाय प्राप्त करना चाहिए। तो मानव जन्म में अवसर है जन्म मृत्यु की चक्का से मुक्त होना। तो इसलिए ऋषभदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया है परंतु धर्म पालन नहीं करते हैं, जो मानव शरीर का विशेष अवसर है धर्म पालन करना, तो जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है अपितु पापाचारी है तो वो व्यक्ति प्रमथ अर्थात पागल है। पागल है क्यों? क्योंकि हम इस शरीर प्राप्त किया है और सभी प्रकार के शरीर धारण करते हैं, वो पाप कर्म करने का कारण से, तो बुद्धिहीन विचारहीन लोग का राय है कि इस शरीर का पतन के साथ अर्थात मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म होते, उसके बाद और कुछ नहीं होते। मृत्यु का मतलब बाय बाय, पुनरागमन नहीं होते, ये बुद्धिहीन विचार है। और बुद्धिमान लोग शास्त्र से सूचित होते हैं कि अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम, कि आत्मा है जीवन, आत्मा है जीवित और आत्मा जीवन है जो शरीर में है। प्राणमय शरीर में और शव में क्या अंतर है? तो दोनों के एक ही आकार है, एक में प्राण है और एक में प्राण नहीं है। तो कैसे एक में प्राण है और दूसरा शव है? तो दोनों के एक ही आकार है, शव का सिर भूख गर्दन सब कुछ है, जैसे जीवित शरीर। अंतर है कि जीवनधारी आत्मा चलेगा, तो मृत्यु का मतलब चलेगा, सभी भाषा में बोलते चलेगा। अंग्रेजी में अगर एक आदमी महाप्रस्थान करते हैं मर जाते हैं हम बोलते हैं he has gone away, gone away, और हिंदी में क्या बोलते हैं चले गया, बंगाली में चले गया, अच्छे मराठी में क्या चला क्या बोलते हैं, गेरा कौन कनी गेरो। वो आदमी कहा है, वो पिछले मीटिंग में आया था, वो वृद्ध आदमी कहा गए है गेरा गेरा, इसका मतलब कहा गेरा कर्म फल के अनुसार, ऊर्ध्वंग छंती सत्वस्था मध्य चिष्टि राजस जघन्य गुण वृत्ति स्त अधोग छंती तामस, कर्म फल के अनुसार हम जानते हैं। जो पुण्य कर्मी है स्वर्ग जाते हैं, जो पापी है नरक जाते हैं घोर नरक, और जो ज्यादा पाप नहीं करते ज्यादा पुण्य भी नहीं करते मध्य अवस्था में अर्थात इस भूमि स्थल पर वापस आते हैं। तो हम जाते हैं जो भी भाषा बोलना है तो ऐसा सब लोग समझते कि मृत्यु ही अंत नहीं है, शरीर का अंत होते हैं, लेकिन सब ऐसे महसूस करते हैं कि शरीर का अंत वो शरीरी या आत्मा का अंत नहीं है, नहीं तो क्यों चलेगा, बोलते चलेगा का मतलब यही पर नहीं है तो अन्य स्थान चलेगा। तो जो बुद्धिमान है ठंड दिमाग से विचार करते हैं कि हम आया है, मैं यहां पर हूं और जगत में हूं, कैसे कैसे यहां पर हूं। लगते हैं कि बहुत से लोग अधिकांश भारतीय जो बोलते हैं मेरा भारत महान, मानते हैं कि भारत से अमेरिका और भी महान है, क्योंकि बहुत से लोग उत्साही है अमेरिका जाने के लिए। चेन्नई में एक मंदिर है, गणेश का मंदिर, वो मंदिर का नाम है वीजा गणेश। वो गणेश विशेषकर वीजा का आशीर्वाद देते, वीजा गणेश बोलते, बैठो बैठो सब, चेन्नई मत जाओ, बाद में जाओ, प्रवचन के बाद जाओ, अभी अभी जाने का जरूर नहीं। वीजा गणेश, और वो वीजा कौन से देश के लिए, बांग्लादेश के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब देशों के लिए। तो मैं भारत में हूं क्यों, अच्छा होता अमेरिका में जन्म लिया। तो ऐसे ही मैं एक उदाहरण देता हूं कि जो स्थिति हम अभी में स्थित है, तो जो भी स्थिति में हम संतुष्ट नहीं होते। अमेरिका जाके आप देखेंगे ऐसा बहुत बड़ा बिलबोर्ड है, विज्ञापन है, यूरोप जाओ, फ्रांस, वेस्ट इंडीज जाओ, टूरिज्म। तो जो अमेरिका में है सोचते कि हम दूसरे देश जाएंगे देखने के लिए क्या है वहां पर, टूरिज्म। गोवा में बहुत टूरिस्ट आते हैं, तो क्यों दूर से आते हैं, कारण है कि कुछ है गोवा में जो उनका देश में नहीं है, इसलिए यहां आते हैं। गुजराती बहुत आते हैं, विशेषकर अभी वो कोंकण रेलवे है तो बहुत गुजराती आते हैं। तो क्या है गोवा में जो गुजरात में नहीं है, शराब। शराब भी गुजरात में भी है लेकिन इलीगल है, न्याय आइन के विरुद्ध है प्रकट शराब पीना गुजरात में। तो ऐसा है जो भी स्थिति में है हो हम संतुष्ट नहीं होते, हम और भी चाहते हैं, हम सोचते हैं कि इस मेरी वर्तमान स्थिति तो ठीक नहीं है, कुछ करना चाहिए जिससे मैं संतुष्ट होऊंगा। तो तो इसलिए हम बहुत प्रयास करते हैं। आधुनिक युग में इस प्रयास विकास के लिए उसका नाम है प्रगति। प्रगति हो रही है गोवा में, गोवा में पूरा भारत में बड़े बड़े फैक्ट्री बन रहे हैं और नया हाईवे रोड बनाते हैं और ऐसे प्रगति हो रही है। प्रगति है कि अभी ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं और शांति जैसी पहले थी तो ऐसी नहीं है और प्रदूषण भी होते हैं, वायु में बहुत प्रदूषण है। तो यही, लेकिन यही प्रगति प्रगति बोलते हैं। तो उसका क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता था इतना बड़ा फैक्ट्री बनाना? आवश्यकता था कि हम संतुष्ट नहीं है, हम और भी चाहते। छोटे सा मकान है तो मैं फैक्ट्री में काम करूंगा, बैंक से लोन लूंगा और बड़ा मकान बनूंगा। या हम गांव में रहते हैं फिर संतुष्ट नहीं होते, गांव में क्या है तो सिनेमा नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो अच्छा हो मैं सिटी जाऊंगा और ज्यादा वहां पर ज्यादा पैसा कमाना है, फिर शराब पीना, सिनेमा जाना, तो ये सब सुविधा होते। लेकिन ये क्या है, ये पाप कर्म है और पाप कर्म करने से जघन्य गुणावृत्ति स्तो अधो गच्छन्ति तामसा, नरक में प्रवेश करना है। तो हम ऐसे करते हैं क्यों? हम दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके हम शुद्ध शुद्ध प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं करते, तो संतुष्ट नहीं होना वो ही स्वाभाविक है। लेकिन क्यों हम संतुष्ट नहीं है और कैसे हम पूर्ण संतोष प्राप्त कर सकते हैं, तो पहले ये विषय का विचार करना चाहिए। तो हम संतुष्ट नहीं है तो हम क्या संतुष्ट होंगे यदि हम फैक्ट्री में काम करेंगे या ज्यादा पैसे मिलेंगे, यदि हम अमेरिका जाएंगे? तो पहले विचार करना चाहिए कि अमेरिका में सब लोग पूर्ण संतुष्ट है क्या? अमेरिका में सब लोग सुखी है क्या? उत्तर है जी नहीं, नहीं, नहीं। तो कहाँ है संतोष? हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे जिससे हम सुख और शांति मिलेंगे? कहाँ जाएंगे हम? क्या स्वार्थ जाएंगे? स्वार्थ लोग का मतलब वो लोग जिसमें पुण्यवान लोग जाते हैं, वहां पर इंद्रिय सुख बहुत अधिक होते हैं। तो स्वर्ग का वर्णन है शास्त्र में, शास्त्र में तीन विभाग है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो कर्म कांड में स्वर्गवास की प्रशंसा होती है, तो स्वर्ग इतना बढ़िया है। तो स्वर्ग में जीवायु इतना दीर्घ है कि देवगण अर्थात स्वर्गवासियों को अमर बोलते। अमर का मतलब जिनका मरण नहीं होते, लेकिन देवगण का मरण भी होते, दीर्घायु होते हैं। देवगण स्वर्ग या देवगण का एक दिन मनुष्यों का 6 महीना दीर्घ है, और देवगण ऐसे लंबा दिन व्यतीत करके 100 वर्ष तक रहते हैं स्वर्ग में। लेकिन उसके बाद चैतंग भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशालं, उसके बाद वापस आना पड़ता है। तो स्वर्ग में भी चिंता होती है, भय डर होता है। तो स्वर्ग में भी सुख शांति संतोष नहीं होते, इंद्रिय सुख बहुत ही अधिक होने के पर कोई सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय सुख, भौतिक इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है। तो जो व्यक्ति पशु का स्तर से उठना है, तो पशु जैसे आचरण नहीं करते, वेद विधि पालन करके प्रयास करते हैं जिससे उसका भविष्य उसकी वर्तमान स्थिति से उत्तम हो। तो इसलिए बुद्धिमान लोग प्रयास करते हैं पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाना, और जो ऐसे स्वर्ग अभिलाषी कर्मी जन से और भी उचना है, ज्ञानी जन समस्त है वैदिक ज्ञान खंड का विचार से कि स्वर्ग जो कर्म खंड में प्रशंसित है वो भी वास्तव में गढ़नीय है, क्योंकि वहां पर वो सुख जो है तो वास्तव सुख नहीं है। और इसलिए ज्ञानी जन प्रयास करते हैं जिससे वे स्वर्ग जाना, वापस आना, कभी कभी नरक जाना, इस प्रकार संसार चक्रमन से मुक्त होंगे। और सबसे बुद्धिमान है भक्त जन जो उपासना खंड भक्ति शास्त्र से समझते कि केवल भौतिक दुखों से मुक्त होना जीवन की संसिद्धि नहीं है। सर्वोच्च स्तर है क्या जीव के लिए? सर्वोच्च स्तर क्या है? तो एक भूल धारणा है आध्यात्मिकवादियों में कि जीव का सर्वोच्च स्तर है भगवान के समान हो, समकक्ष हो। लेकिन वास्तव में ये संभव नहीं है। जीव सनातन काल में जीव होते हैं, तो जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकते। भगवान सदैव भगवान है। तो जीव की परम प्राप्ति है यही समझना कि मेरी मुक्त अवस्था, मेरी संपूर्ण सुखमय अवस्था है भगवान की दिव्या सेवा में पुनर्प्रतिष्ठित होना। दास जीव के लिए उत्तम स्थिति है दास्य प्राप्त करना। तो यही प्रयास भगवान की सेवा में प्रतिष्ठित होना, यही प्रयास संपूर्ण विपरीत है अज्ञानी बुद्धिहीन लोगों का प्रयास। बुद्धिहीन लोग का प्रयास है ईश्वर अहम भोगी, अपने को ईश्वर बनाना, भोक्ता बनाना, जो संभव नहीं है। तो ऐसा है कि हम भौतिक शरीर धारण करते हैं और शरीर के साथ बहुत भौतिक कामनाएं होते हैं और ऐसा लगता है कि स्वाभाविक है कि ये सब कामनाएं की पूर्ति करना हमारा कर्तव्य। और क्या है, आंखों की इच्छा है तो सुंदर वस्तुओं को देखना, और जीवा की इच्छा है अच्छा स्वाद प्राप्त करना। तो इसलिए हम विचार नहीं करके, बुद्धि नहीं लगा के प्रयास करते हैं ये सभी इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति करने, विचार नहीं करके, जैसे कि स्मोकिंग धूम्रपान। तो वो तंबाकू सिगरेट का पैकेट पर तो प्रकट लेख है कि स्मोकिंग कॉजेज सीरियस डिजीजेस, धूम्रपान ही अनेक दारुण रोग का कारण है, वो लेख है। तो फिर भी लोग खरीद लेते हैं और पीते हैं सिगरेट, क्यों? तो चेतावनी है कि ये धूम्रपान से कैंसर, बीपी इत्यादि बहुत दारुण रोग होते। तो फिर भी पीते क्यों? क्योंकि स्वाद होते, जीवा का सुख होते, क्षणिक सुख होते, और उसके बाद क्षणिक सुख का परिणाम होते हैं दीर्घ कष्ट, कैंसर इत्यादि रोग के रूप में। तो ऐसे ही पूरा भौतिक जीवन निर्बोध भौतिक जीवन ऐसे होते हैं कि हम इंद्रिय सुख के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं कि बाद में कर्म का फल का भोगना पड़ेगा। स्वकर्म फल भूपुमा, प्रत्येक व्यक्ति का कर्म फल के भोगी है। तो हम कैसे ईश्वरीय प्राप्त किया, हमारी इच्छा नहीं है इसी स्थिति में होने। यदि चुना था तो अमेरिका में जन्म ले, तो क्यों भारत में? मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है और मेरा प्रयास भी महान है। महान फैक्ट्री में मैं महान मेहनत करता हूं, तो ऐसे मेरा भारत महान है। तो महान मेहनत करने से क्या क्या मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, और पैसे से हम शराब पीते, सिनेमा जाते, ये सब पाप कर्म है, और उसका फल होगा, परिणाम होगा फिर एक और शरीर प्राप्त करना, जिसमें फिर संघर्ष होगा। भौतिक संसार ऐसे है, जन्म लेना और बहुत आशा होती है, तो युवावस्था में बहुत आशा होती है कि मेरा भविष्य सोना होगा, सोनाली हो, लेकिन क्या होते हैं, धीरे धीरे हम सुख प्राप्त करने के लिए इतना सा मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, धीरे धीरे हम ऊब जाते हैं, फिर मृत्यु होते, फिर जन्म होते, फिर मृत्यु होते, फिर जन्म होते, फिर मृत्यु होते। तो जो बुद्धिमान है विचार करते हैं, पूछते क्यों, जो बुद्धिहीन है, जो पागल है, जो विचार नहीं करके पाप कर्म करते हैं और वो पाप कर्म के अनुसार अवश्य ही है कि पशु योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। तो क्षणिक इंद्रिय सुख के लिए हम पाप कर्म करते हैं और उसका फल होते हैं दीर्घ पाप कर्म का कुफल, कड़वा फल भोगना। तो जो व्यक्ति विचार नहीं करके पाप कर्म करते हैं, इस श्लोक में ऋषभदेव बोलते ऐसे व्यक्ति प्रमत्त, पागल है। तो कौन है पागल? पागल खाना है, लेकिन पागल खाना जाना, पागल को देखने के लिए पागल खाना जाना का जरूर नहीं है। तो इस विचार के अनुसार समझना है कि तो लगभग सभी लोग ही पागल है, विशेषकर इस आधुनिक युग में सभी पागल है, क्योंकि कोई विचार नहीं करते तो जीवन का क्या उद्देश्य है, तो खाली टीवी में देखते ऐसे चीज खरीद लो, वैसे चीज खरीद लो, निर्मा सोप खरीद लो या सर्फ खरीद लो, रेमंड टेक्सटाइल, इतने सारे चीज ये सब खरीद लो खरीद लो खरीद लो, पैसा कमाओ, बहुत सारे चीज खरीद लो खरीद लो, तो यही जीवन का उद्देश्य है। तो बचपन से स्कूल जाना है, फिर पढ़ाई, उसके बाद सर्विस करना या खुद का व्यापार करना, तो पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य। और क्या है? धर्म, वो भी है, धर्म भी है। तो धर्म क्या है? धर्म है कि हम वीजा गणेश का मंदिर या किसी भी मंदिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना वर मांगते हैं, तो मुझको आशीर्वाद दे जिससे मैं और ज्यादा पैसा कमा सकूं। तो यही भगवान, जीव मानव जन्म का उद्देश्य है इस भौतिक संसार जो समस्या पूर्ण है। तो ये सभी सांसारिक समस्याओं का समाधान, अन्वेषण करना। क्यों हम फिर जानना लेंगे? एक बार थाईलैंड में, कहीं सब थाईलैंड में था, थाईलैंड का प्राचीन नाम, पुराणिक नाम था शामोदेश, सायम, आजकल थाईलैंड बोलते। और बहुत सारे लोग जाते बैंकॉक, विशेषकर विषय के लिए। तो विषय ये सभी देश में, लेकिन बैंकॉक, क्रुंगथेप, वो थाईलैंड के राजधानी के विषयों विश्वविख्यात है, इसलिए बहुत सारे लोग जाते हैं। थाईलैंड की स्त्रियों के साथ पापाचार करना। तो एक वो थाईलैंड में मुख्य धर्म है बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। तो एक बार एक थाई नागरिक से पूछा कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में जैसे मानते हैं कि कर्म फल के अनुसार अगला शरीर प्राप्त होते हैं, और थाईलैंड में तो सबसे प्रिय खाना है पॉक। पॉक का मतलब सुअर का मांस। तो थाईलैंड में तो सर्प का मांस, चूहा का मांस, सभी प्रकार सब कुछ खाते, लेकिन सबसे जनप्रिय है सुअर का मांस, जो दुबई में नहीं मिलते क्योंकि वो मुस्लिम देश है। हाँ, अच्छा, भारतीय मटन ज्यादा मिलते दुबई में। तो वो एक बुद्धिस्ट से पूछा कि आप जानते हो कि आप सुअर का मांस खाते हो और उसका फल होगा कि आपका अगला जन्म सुअर का होगा, सुअर शरीर धारण करके, तो उससे आप क्या डरते हो? नहीं, क्यों नहीं? तो सुअर का शरीर में भी आनंद होते हैं। एक बार हमारे परमाराध्य श्रील प्रभुपाद अमेरिका में एक व्यक्ति को बोला कि आप ऐसे जीवन शैली पालन करते हैं कि आपका अगला जन्म कुत्ता का होगा। और वो व्यक्ति बोलेगी तो बहुत अच्छा, मैं कुत्ता हूंगा, उसमें क्या दोष है? प्रभुपाद बोले मेरा आशीर्वाद है। अगर तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि जानबूझ करके खुद तक का शरीर ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो, तो हम और क्या कहेंगे? हम पूरा प्रचार का प्रयास करते हैं जिससे आप निम्न स्थिति में प्रवेश नहीं करेंगे, जिससे आप उस सब स्थिति से मुक्त होंगे, जिससे आप भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकेंगे। और ये सब बात सुन के भी उसमें कुछ भी रुचि नहीं लेते। तो ये वर्तमान युग की अवस्था है कि जानबूझ करके जो लोग प्रस्तुत नहीं है प्रयास करना। जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना। हरी हरी इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बाध्य जीवों के अनुकरण करके कहते हैं, हरी हरी विफले जन्म गवाइन मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण भोजी जानिय शून्य बीस। हरी हरी हे हरि हे भगवान, मेरा दुर्लभ मानव जन्म विफल हो गया क्योंकि मैं जानता हूं कि राधा कृष्ण भजन करना जीवन का उद्देश्य है। तो फिर भी राधा कृष्ण सेवा नहीं की जानी, इसलिए मैं जानबूझकर विष पी लिया था। तो यही हमारी स्थिति है। इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके यदि हम राधा कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, यदि हम प्रयास नहीं करते हैं संसार चक्र से मुक्त होना और उसके विपरीत यदि हम पाप आचार करते हैं तो हम आत्महत्या जैसे करते हैं। तो क्या करना चाहिए? आजकल पूरा वातावरण पापमय है। जो दो तीन पीढ़ी के पहले जो आचरण नहीं था, जो निंदनीय था, आजकल प्रशंसनीय है। तो दो पीढ़ी के पहले ऐसा नहीं था, संभव नहीं था कि अविवाहित युवक और युवती एक साथ कही जाएंगे। लेकिन आजकल जो वो जो निंदनीय था आजकल प्रशंसनीय। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब चलते हैं। जो पाप का कारण होते हैं फिर भी संगम होते हैं युवक युवती, फिर अबॉर्शन होते हैं। वो अबॉर्शन वो शास्त्र में भ्रूहत्या बोलते, एक महान पाप महापाप है। लेकिन आज का वो ही साधारण है। मांस खाना, मांस मछली अंडे ये सब पाप है। लेकिन आजकल सब बेशरम है और ब्राह्मण भी है जो गर्व से कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं। हम मटन खाने वाले ब्राह्मण हैं। ज्यादा खाओ ज्यादा, फिर हम और ज्यादा पुष्ट होंगे। और शराब भिन्न सब कुछ चलता। तो इसलिए सद्धर्म का प्रचार करने की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। इस कलि युग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो परम फल जो पूर्व युगों में दुर्लभ था अर्थात कृष्ण प्रेम बहुत ही सरलता से प्राप्त होते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलि युग में हरि नाम ही उपाय परम गति प्राप्त करने के लिए यही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो केवल हरि नाम के द्वारा सब लोग जो पापी तापी जो तो छिलो हरि नाम ही उधारे लो, सबका उधार हो सकते हैं। इस बहुत ही सरल और आनंदमय प्रथा से हरि नाम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, सब ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि कलि युग में जिसमें लोग धर्म साधारण धर्म से बहुत दूर है, तो प्रेम धर्म जो सर्वोत्तम धर्म वो कलि ग्रस्त जीवन तो कितने दूर है सर्वोत्तम धर्म से, तो साधारण धर्म से बहुत ही दूर है। दूर दूर की बात नहीं है, तो धर्म क्या है अधर्म क्या है इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। कलि काल में ये दुर्दशा इतनी सी है, तो फिर भी कलि युग में जो विशेष भाग्यवान है जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तो ये सब पाप आचरण से बच जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरि नाम करने से कठोर तपस्या नहीं जटिल यज्ञानुष्ठान नहीं, तो केवल हरि नाम का उच्चारण करने से लोग जो घर पाप से लिप्त होते हैं मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। कले दोष निधे राजन अस्तु ही एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम जय। कलि युग एक दोष का सागर है, जैसे सागर में जाल है, कितना जाल माप करना संभव है। सागर में जाल है जाल है जाल है जाल है जाल है जाल है और क्या है जाल। तो कलि युग में क्या है दोष अर्थात पाप, पाप पाप पाप पाप पाप पाप और क्या है पाप, और कुछ नहीं। साधारण जीवन शैली में पाप होते जो नहीं करना चाहिए, तो हम मांसाहार के बारे में बोलते लेकिन शाकाहार भी पाप होते हैं। यदि वो फल फल इत्यादि अर्चन में भगवान को निवेदित नहीं होते हैं तो शाकाहार भी पाप होते, उससे अधिक पाप है मांसाहार, लेकिन शाकाहार भी पाप, लेकिन लोग नहीं जानते, लोग अज्ञानी है। भारतीय परंपरा प्राप्त धार्मिक संस्कृति तो आजकल लगभग नष्ट हो गए या लुप्त हो गए, तो इसलिए क्या पाप है क्या पुण्य है क्या करना चाहिए क्या उचित है क्या अनुचित है आम लोग का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। भगवद गीता में आसुरिक प्रवृत्ति का वर्णन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग नहीं जानते क्या करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए शास्त्र के अनुसार, तो वो लोग असुर बोलते। तो आज की तथाकथित सभ्यता ज्ञानहीन है, इसलिए आसुरिक है, सब पागल है। पागल है क्योंकि अपना श्रेय नहीं जानते। तो श्रेय क्या है, परम कल्याण क्या है? दास्य, कृष्ण भगवान दास्य प्राप्त करना, तो वो ही संभव है हरि नाम के द्वारा, इस बहुत आसान उपाय के द्वारा। तो लोग नहीं जानते हैं, इसलिए भक्तजन, तो पहले भक्तजन होशियार होना चाहिए जिससे वे इस पापमय वातावरण से प्रभावित नहीं होंगे, और होशियार भी होना चाहिए। अज्ञानी लोग को ज्ञानी बनाना, अज्ञानी को वास्तव ज्ञान कि हम जीव है, हम शरीर नहीं है, हम कृष्ण दास है, पाप कर्म करने से क्षणिक सुख प्राप्त होते, उसके बाद दीर्घ दारुण कष्ट प्राप्त होते हैं। तो ये सब प्रचार करना चाहिए। तो विशेषकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का परिवेशन करने से आज वर्तमान युग के भ्रंत समाज में क्रांति हो सकती, एक क्रांति होना चाहिए। किस प्रकार की क्रांति? आध्यात्मिक क्रांति। तो धर्म का नाम है सब प्रकार का अधर्म प्रचलित होते। तो वास्तव धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, परम पुण्य क्या है, भक्ति क्या है, भगवान कौन है? तो अज्ञानी, अज्ञा, मूर्ख, पागल लोग को सूचित करने के लिए ये सब भक्ति शास्त्र का वितरण करना चाहिए। तो समझना चाहिए कि ये सब भक्ति शास्त्र अमूल संपद। यदि हम शास्त्र के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन सफल होते, धन्य होते हैं। और यदि हम मानव शरीर प्राप्त करके शास्त्रीय ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं तो मानव जन्म निष्फल था, और हम बाद में फिर 80 लाख प्रकार के पशु योनि में, पशु निम्न योनियों, पशु, पक्षी, वनस्पति, वृक्ष, सर्प जैसे शरीर धारण करेंगे। तो जिससे सबका परम कल्याण होगा, इसी प्रचार करने चाहिए कि हे भाइयों, इस मानव शरीर प्राप्त करके परम सत्य क्या है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए और सही उत्तर आप मिलेंगे इस श्रीमद् भागवत में। तो भक्ति एक लघु भावना नहीं, भक्ति गुरु से प्राप्त होती है, भक्ति बहुत ही गंभीर है और भक्ति शास्त्र मूलक है। शास्त्र से हम ज्ञान मिलते हैं कि भगवान कौन है, जीव कौन है, जीव और भगवान में वो प्रेम संबंध जिसका दूसरा नाम है भक्ति है, तो वो प्रेम संबंध क्या है, संबंध अभिधेय प्रयोजन अर्थात हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, तो कैसे भक्ति करना है और भक्ति का अंतिम फल प्रयोजन प्रेम प्राप्ति गोलोक निवास, तो ये सब क्या है, ये सब ज्ञान शास्त्र में मिलते हैं। इसलिए भक्ति शास्त्र के अनुसार करनी चाहिए। जब तक हम शास्त्रीय ज्ञान नहीं मिलते हैं तो चाहे भी हम MSc PhD ना हो तो फिर भी हम वास्तव ज्ञान से वंचित होते हैं, तो हम पागल पशु जैसे हैं। तो इस वास्तव दिशाहीन मानव तथाकथित सभ्यता में इस ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत का ज्ञान का परिवेशन करना चाहिए, जिससे मानव शरीर में आशा होगा, वास्तव सुख शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए इसके अलावा और किसी भी उपाय नहीं है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इसके बारे में अगर कुछ प्रश्न हो तो जरा सा अभी पूछे, दूसरा माइक भी है, तो अगर आपका प्रश्न हो तो जरा सा हाथ उठा ले और हम आपको माइक देंगे। नूनं प्रमथः कुरुते विकर्मा यद् इन्द्रिय प्रीत्य आप्नोति न साधु मन्येत यत् आत्मनो यम सन्नपि क्लेशः आसीत्। जो कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं उसके 14 पीढ़ियां पिछली और 14 पीढ़ियां अगली उनको भी मुक्ति मिल सकती है। 14 पीढ़ी पूर्व अगला मुक्त होंगे तो सब भक्तों की ऐसे नहीं है, तो भक्ति का बल के अनुसार होता है। अगर आपकी भक्ति का बल प्रहलाद महाराज जैसे है तो 14 फिर पूर्व और पश्चात की विमुक्ति होगी। ऐसा है कि सब जो शुद्ध भक्ति में आते हैं उनके पूर्व और पश्चात पुरुषों का कल्याण होते हैं, वही निश्चित। और क्या, और क्या, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो मृत्यु के समय कौन सी पीड़ा होती है, कौन सा मृत्यु के समय पीड़ा किस तरह की होती है, पीड़ा क्या, पीड़ा भक्तों के लिए नहीं होते। प्रभुपाद बोले कि भक्तों का मृत्यु सो जाना जैसे, और उठ जाते हैं गोलोक वृंदावन. और पापी के बहुत होते, उसका पूरा वर्णन है भगवत तृतीय स्कंध में. तो कैसे पापी जन के पास मृत्यु का समय यमदूत आते और जबरदस्त से पापी व्यक्ति यमराज के पास ले जाते. तो हमारी अनुभूति हो गई है जिससे आपका पुनर अनुभव नहीं होगा कृष्ण भक्ति का. यदि आप विशेष उत्साही है ये प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, तो मांस खाओ, शराब पियो, व्यभिचार करो. लेकिन हमारा परामर्श है ये सब बंद करो और कृष्ण भक्ति करो और कृष्ण के पास जाओ. तो और क्या घोषणा है? भक्ति विकास महाराज की जय.